banyinu mwene wapisaki lengelenge mkoma utakwerwa wesichalumba sikatonge we mulingamirwa we muluzi we munukarungi myezo yitu sijaza we muno watambalila manika usamira imyamba nkungu we musendeka kanyungu fwandiri myalikire tulumbanyu umweneleza amanda ya kupita tulumbanyu umweneleza amanda ya kupita tulumbanyu umweneleza amanda ya kupita Wenye leza, wenye kita ya kita tumuzumile Yesu amanda ya kupita ya kita ya kita ya kita ya kita tumuzumile Yesu amanda ya kupita ya kita ya kita ya kita Umweneleza Pano wene wakwaja uluse Ningumbu Izini tumuchinile Pano amanda ene Iyapita Iyapita.